La, la. La, la. Le, la. Le, la. Li, la. Li, la. Lo, la. Lo, la. Lu, la. Lu, la.